إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنندلها أن تفسيره سورة فاطر نليو تنفكي تماتي كتك تفسيري سورة هي tulisimamia jana katika aya nambari 42 Allah subhanahu wa ta'ala alikusema wa aqsamu billahi jahda aymanihim na waliapa kwa Allah kwa viapo vyao vya nguvu kabisa la in ja'ahum kwamba akiwafikia nadhirun muonyaji la yakunanna ahda min ihda al-umam basi wao watakuwa ni ahda yani waongofu zaidi kuliko nyumati nyingine au katika mataifa mengine falamma ja'ahum nadhirun basi pindi alipowajia muonyaji ma zadahum illa nufura muonyaji huyo kila akiwaonya basi hakuwazidishia isipokuwa ni kukataa haki Sasa wamekataa haki katika condition ambayo Allah anaielezea aya hii nambari 43 sasa. Wamekataa haki, mwonyaji anawaonya lakini wao wanaikataa haki. Kivipi? Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala istikbaran fil ardh. Wamekataa haki kwa kutakabari tu basi katika ardhi. Istikbaran fil ardh. Kiburi chao kimwapelekea kuipinga haki hali ya kwamba mwanzo alidai kwamba akija tu nabii mtume mwonyaji tutamfuata alipokuja wakampinga sasa walimpinga kwa kiburi tumeeleweza hapa katika darasa zilizopita nini maana ya kiburi kiburi ni kupinga haki na kuwadharau watu hii imefasiriwa na mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akielezea kiburi akasema al-kibr ni batrul haqq wa ghamtun nas ni kuikataa haki kuipinga yani basi tu mtu sasa hii inaitwa kiburi sasa hawa walikataa haki istikbaran fil ard basi tu kwa kutakabari katika ardhi na jambo jingine wa makru sayyi na kufanya vitimbwi makru kwa maana ya vitimbwi Asayi yani vitimbi vilivyokuwa vibaya. Kwa hiyo ikawa wanakataa kwa kiburi chao na huku wanafanya vitimbi vibaya vibaya wa makrusayya. Na wanafanya vitimbi ambavyo vilivyokuwa ni vibaya. Pakisema vitimbi vibaya mara nyingi ni yale mambo yote yaliokuwa mabaya mfano shirki vile vile inaingia katika makrusayya. Au njama hila mbaya za kuweza kuleta ufisadi katika ardhi. Pengine labda njama za kumuua nabii hii inaitwa makrusai. Na hata mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokezea hivyo kwa Makuraish wakawa na hii makrusai. Vitimu vibaya. Walipanga njama nyingi walisema kwamba huyu ache tumfungie sehemu asitoke, yani kama mfano wamweke selo. Wengine sema la tumulie mbalini. Wanasema huyu bwana tuchukue tumfunge katika farasi au ngamia, alafu yule ngamia tumfunge kitambaa cheusi. Sasa tumwachie katika jangwa huko aende anakupotea, alimradi udhia uishe. Sasa zote hizi zinaitwa ni makru sayf, na ndipo Allah aliposema wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yakhrujuka wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka habari hii kwamba hawa makafiri walipofanya vitimbwi njama chafu ili ima mambo yafuatayo: wakutoe katika mji kwa maana patricia, au wakuweke yani wakuue, au katika njia ambayo ya mnyama mfunge farasi. Almuhimu wakapanga njia yani hila nyingine nyingi chafu, lakini Allah anasema wayamkuruna wayamkurullah. Kwa hivyo anasema Allah hawa waliipinga haki istikbaran fil ard, kwa kutakabbart wa makru sayyi, na kufanya vitimbwi hila chafu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wala yahiku almakru sayyi'u illa bi ahlihi wala havimshuki au havimteremki wala yahiku almakru sayyi, yani mbinu chafu hila chafu hazimteremki illa isipokuwa nani, bi ahlihi, ahli yani yule ambaye alotengeneza alofanya kile kitu ambacho kinachokuwa ni cha kuleta maafa. Hii ni sawa sana kusema katika msemo wa Kiswahili unasema mchimba kisima uingia mwenyewe, ndo aya hii. Allah anasema wala yahiku almakru sayyi, ni kwamba mbinu chafu au tunasema vitimbu vibaya havimshukii havimteremkii illa isipokuwa nani, ya ahlu, yani yule aliyefanya mbinu zile. Hata katika uswahilini kwamba mtu akifanya ubaya mwisho wa ubaya ni aibu, ubaya mtu unamrudia mwenyewe. Wala yahiku almakru sayyi'u wala havimteremkii vitimbu vibaya au vitendo vichafu illa bi ahlihi, ila kwa yule tu ambaye aliyevifanya vitendo vile. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa hal yanduruna illa sunnatal awwalin, basi wanalo la kungojea. Yandurun fa hal yanduruna, basi je wanalo la kungojea nyingine illa isipokuwa sunnatal awwalin, ni zile desturi au nyendo za watu wa zamani. Alawalini hapa yaambiwa ni katika nyumati zilizopita. Fahali yanduruna, basi je hawangojei hawa illa sunnatal awwalin, isipokuwa ni zile desturi za watu wa zamani au njia za watu wa zamani. Akasema fadilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, hili neno illa sunnatal awwalin lina maana kama ifuatavyo. Anasema as-sunna ni maarufu, at-tariqa ni njia, na hapa limeambatanishwa sunna kwa maana al-awwalin, al-idhafatu huna ila al-awwalin min babi al-ikhtisas. Al-awwalin imeambatanishwa sunna, yaonesha kwamba jambo sunna njia hii ni kwa watu maalum, al-ikhtisas al-awwalin. Yani anasema shekhe illa sunnatu allati jarrat lil awwalin, ni kwamba hapa ya kusudiwa ni kwamba ni ile sunna yani desturi au nyendo za wale waliopita, kwa maana katika jarrat lil awwalin nyumati zilizopita nyuma kulikuwa kuna mambo yanapita katika nyumati hizo. Mambo hayo sasa ni wao wanawakadhibisha mitume, halafu Allah subhanahu wa ta'ala anawatandika. Kwa hiyo wanawakadhibisha mitume, Allah anawaadhibu, hawa wanangojea ili ndio kamili wa sunnati al-awwal al-awwalin. Anasema ya kwamba as-sunnatullah fihim min ta'dhibihim bi taqdhibihim rusulahu, kwamba ule mwendo au ada ya Allah kwa hao vipi pale wanapokwenda kuwakadhibisha mitume yake Allah ni kuadhibu. Sasa hao wanasubiria hilo, wanakadhibisha, hawana wanangojea isipokuwa zile desturi na nyendo za waliopita. Nyendo za waliopita ilikuwa nini? Wanakadhibisha mitume, Allah anawaangamiza. Kwa hivyo wanasubiria hili hawa. Hivi ndivyo alivyopita mapito ya Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falan tajida li sunnati Allahi tabdila walan tajida li sunnati Allahi tahwila. Basi hutapata, falan tajida, hutapata. Maana kilugha lan ni herufi ambayo inakataa, lakini inakataa forever, moja kwa moja. Hakutokuwa na mkato sometimes zije kwamba inawezekana. Len inachukua nafasi ya kukataa moja kwa moja, tena katika muda wote. Ukisoma mfano katika kisa cha Nabii Isa, afwan, Nabii Musa alayhi salam, Musa alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi arini andur ilaik, Allah akamwambia lan tarani, hutaniona. Kwa hiyo suala hili ni kwamba Musa alayhi salam amekataliwa na Allah moja kwa moja, kwamba kumuona Allah, lan tarani labda akhira. Kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume salam ni kwamba Allah ataonekana. Na ndipo hapa ahlul ibadhiya wao wakasema, bwana, unajua Allah hataonekana kesho akhira. Kwa nini? Hoja gani? Wanasema ile Allah alipomwambia Musa lan tarani, kuna maana hataonekana hapa duniani na kesho akhira. Lakini ahlu sunna wal jamaa wanasema hapana, Allah hataonekana hapa duniani lakini kesho akhira, kwa mujibu wa riwaya ya sahihu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama ilivyokuwa Lailatul Qadr, yani Lailatul Qamar, yani mwezi unavyoona unavyong'aa, zile siku ziko 14 15, basi na nyinyi mtamuona Mola. Na hakutokuwa na swala la mmoja anamzinga mwenziwe, mbona simuoni, sogea huko. Kwa hivyo hapa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falan tajida li sunnati Allahi tabdila, hutapata hata siku moja sunnati Allah, kwa maana desturi, katika desturi ya Allah, nyenendo za Allah, tabdila yani mabadiliko. Isitoshe, walan tajida, hutapata hata siku moja nini, li sunnati Allah, katika desturi na nyenendo za Allah, tahwila. Tahwila sasa mageuzi, kuna hawala, hawil, geuza. Tabdil yanaonyesha kwamba ni mabadiliko, tahwila mageuzi. Akasema Allah subhanahu, anasema falan tajida li sunnati Allahi tabdila, na hutapata katika sunnati Allah, bimaana katika desturi yake Allah, katika nyendo zake Allah, huwezi yani kupata tahwila, na afwan, tabdila, mabadiliko. Walan tajida li sunnati Allahi, wala hutapata katika desturi yake Allah tahwila, mageuzi, mageuko. Amefasiri Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake hii tunaitumia, nini maana yake hii, kwamba walan tajida li sunnati Allahi tabdila walan tajida li sunnati Allahi tahwila. Mumana akaichambua, lakini kwa ikhtisar anasema ya kwamba inakusudiwa hapa ni kwamba hivi, lan tajida li sunnati Allahi tabdila, bimaana birafiha, kuondoa ile desturi ya Allah au nyendo zake Allah, tahwila bitaghyirihi, kuifanyia mageuzi desturi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna maneno mawili haya, tabdila na tahwila. Maneno haya ni maneno ambayo kila moja linachukua nafasi yake katika maana. Akasema yani kwamba anna sunnatullahi sataqa'u fi a'yani alladhina yastahiqunaha falan tubaddil faturfa'a walan tuhawwal ila qaumin akharin. Mumana akusudia ni hivi kwamba kuna watu inabidi waadhibiwe. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapowadhibu watu, kwanza ifahamike kwamba watu wale wanastahiki adhabu. Allah ni mwadilifu na sio dhalimu. Kwa hiyo sasa kama hawa wanastahiki adhabu, kwa hivyo Allah hatoleta mabadiliko akenda akawaadhibu wengine ambao hawastahiki adhabu. Hii ndiyo desturi ya Allah tangu zamani. Watu ambao wamemkufuru Allah, wamewakataa mitume, hao wanastahili kuadhibiwa. Lakini kuna watu ambao hawakukataa mitume, kwa hivyo Allah hawezi akaiondoa adhabu kwa hawa akawapelekea hawa. Hii ndiyo desturi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen. Kama hujafahamu mithalu dhalika, mfano wa hilo, sikiliza vizuri. Al-mushrikuna kadhabu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min Quraysh. Washirikina katika Makuraish walimpinga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mchana kweupe, macho makavu. Kwa hiyo hawa wakawa wanastahiki kuadhibiwa. Akina nani? Makuraish. Anasema shekhe, kwa maana hiyo basi kuna watu walikuwa wanaitwa Banu Tamim mathalan. Lakini Banu Tamim walikuwa ni watu ambao wao walimkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Makuraish walimkataa mtume, Banu Tamim walimkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Makuraish wanastahiki adhabu, kwa hivyo haiwezekani antuhawala uqubatahum, haiwezekani kwamba yapatikaniwe mabadiliko ya ile adhabu yao Makuraish ila Bani Tamim, wakadhibiwe Bani Tamim. Hadha ghairu mumkin, hii haiwezekani. Ndio maana ipakaambiwa kwamba walan tajida li sunnati llahi tahwila tabdila, walan tajida li sunnati llahi tahwila. Kwa maana hii kama alivyoeleza shekhe. Mfano mwingine akaotoa vile vile kubadilishwa au kugeuzwa kwa adhabu za Allah haziwezi kufanyika kwa sababu ya neema. Anasema kadhabat Quraysh Rasulullah sallam fabadala min an yuaqabahum Allahu na'amahum yumkin hadha. Anasema shekhe, kama hujafahamu, Makuraish walimkadhibisha bwana mtume sallam, je, yawezekana Makuraish badala kuadhibiwa Allah awaneneshe? Yani kama ndo anawapa kongole, si mmemkadhibisha mtume, basi nakupeni kongole. Ili haiwezekani, mazali wameadhibishwa, wamemkadhibisha, fal adhabu lan yubaddalu bin na'im, kwamba adhabu haitoweza kubadilishwa kwa neema, walan yuhawala, wala haitogeuzwa kwa maana yakafanyiwa mageuzi, an mustahiqihi ila qaumi akharin, wakatolewa hawa Makureshi wasiadhibiwe na wakenda wakabadilishiwa adhabu hiyo watu wengine. Na akatoa mfano mwingine katika tafsiri yake, nimeona Sheikh Uthaymeen akasema anna sunnatullah azza wa jalla fi ibadihi wahida, desturi ya Allah kwa waja wake ni hii moja, fakullu man ataa Allah athabahu, kwamba yoyote ambaye mwenye kumtii Allah, Allah atampa thawabu. Hii ndio desturi yake. Kwa hiyo walan tajida li sunnati llahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tahwila, kwamba Allah desturi yake kila mwenye kumtii anampa thawabu. Wa kullu man asa Allah aqabahu, na yoyote mwenye kumuasi Allah, Allah anamwadhibu. Hii ndiyo tafsiri kwamba walan tajida li sunnati llahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tahwila, kama alivyofasiri Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake. Naam. Aya nambari 44. Katika aya nambari 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema awalam yasiru fil ardi, je hawakusafiri katika ardhi, fayanduru wakaona, kaifa namna gani, kana ulikuwa aqiba mwisho, alladhina wale ambao min qablihim walikuwa kabla yao, awalam yasiru fil ardi, kwani hawakusafiri katika ardhi, fayanduru wakaona, kaifa kana aqiba, jinsi namna gani vilivyokuwa mwisho, alladhina wale ambao min kablihim walikuwa kabla yao, yani nyumati zilizopita. Katika aya nyingine Allah anasema siru fil ard, tembeeni katika ardhi na muangalie, wanduru kaifa kana aqibata alladhina min kablikum. Kwa hiyo kutembea katika ardhi, wanasema wanazuoni, kama mtu anataka na kitu kinaitwa sayaha. Sayaha ni masala haya ya tourism, utalii. Wanazuoni wengi wameweka dhawabit kwamba kama mtu anataka kutalii, basi atalii kwa kupata faida katika mambo kama haya. Anakwenda katika eneo ambalo lilikuwa wapi, wana hapa ndipo walipo kandamizwa wale watu wa Lut, pale mji ule, unaona ule. Anakwenda katika nchi nyingine, bana hapa ndio ilikuwa hivi. Sasa safari namna hizi zinakubalika, kwa maana mtu apate ibra, apate ile lesson katika masala mengi ya imani yake. Lakini safari tu za kwenda kuangalia wanyama, safari za kwenda kuangalia maporomoko ya maji, milima, hizi safari hizi hazina maana yote, na wanazuoni wamezipiga mkwara kwamba Muislamu haifai akasafiri. Basi mbuzi tu anaenda kuangalia farasi, siyo tembo, siyo simba, naye kama wanavyofanya wazungu, wanatoka katika maeneo yao nchi zao wanakuja huko katika hali hiyo. Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala awalam yasiru fil ardi, kwani hawakusafiri katika ardhi hii, fayanduru, lakini lengo ni kwamba wakaona, kaifa kana aqibat, jinsi ulivyokuwa mwisho, alladhina walikuwa kabla yao, walikuwa vipi hawa? Anasema Allah kanu walikuwa wakanu watu hao wa zamani, walikuwa ashadda minhum quwwa, walikuwa ni wenye nguvu zaidi kuliko wao, labda kina Abu Jahili yao. Wanaambiwa, kwani hamsafiri nyie mkaangalia wenzenu huko mwisho wao ulikuwaje? Lakini angalieni nyie kina Abu Jahili, hao wenzenu hao waliwapinga mitume, lakini walikuwa ashadda minhum quwwa, yani walikuwa ni wenye nguvu zaidi kuliko wao, akina Abu Jahal katika mji wa Makka. Wakanu, na walikuwa ashadda minhum quwwa, wenye nguvu zaidi kuliko wao. Mfano ukisoma katika watu wa Ad, watu wa Ad mpaka Allah akawapigia mfano alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad, ni watu ambao walikuwa na amu na walimwisho walisema kutokana na kiburi chao, fa amma adu hastakbaru fil ard wa qalu man ashaddu minna quwwa bighayri al-haq, watu wa adi hawa walitakabbar katika ardhi pasipo na haki, na wakasema wa qalu man ashaddu minna quwwa, ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Sasa nyinyi akina Abu Jahili hivyo, nyinyi mna nguvu zaidi kuliko wao wakina Ad? Walikuwa kuna watu ambao walikuwa, anasema Allah katika sura nyingine, wakanu yanhituna min aljibali buyuta, milima hii milima, wanachochoa wanachonga nyumba ndani ya milima. Unaingia ndani, basi unajihisi kama uko katika hoteli moja kubwa ya five star ndani ya nyumba, maana watu hapa sitting room, hapa kuna swimming pool, hapa kuna dining room, hapa chumba cha kulala, watu haya ni yani ndani ya milima. Je, nyie mnaweza hivyo? Kwa hivyo watu hawa walikuwa na nguvu zaidi. Na kwa uhakika sana ndugu zangu Waislamu, watu wa zamani walikuwa na nguvu zaidi, yani karne hizo zilizopita, kuliko hawa kina Bujeheli na zaidi hata kuliko sisi mimi na wewe bwana. Yani mtu anafanya ujeuri mbu tu, small insects, mbu mtihani, malaria zima, mara sumate. Haya, njoo sasa kwenye kula. Mshashindwa. Lakini watu zamani, mtu anakula nusu mbuzi, futari yake nusu mbuzi. Wewe unakula vitumbua viwili, vivi maharage na nusu kikombe cha uji, umemaliza. Alafu unajitia jeuri, utakikusali tarawehe, utaikusalisha. Wenzetu zamani walikuwa wana nguvu. Leo mtu kibegi kidogo tu kile anatafuta mchukuzi, anaenda sokoni, hapo kuna ile nisaidie bwana, nitakupa hela kitu kingi yani. Wakanu ashadda minhum quwwa, walikuwa ni wenye nguvu zaidi kuliko wao. Wama kana Allahu liyujizahu min shay'in, na hakuna kitu chochote kinachoweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah hawezi akashindwa na kitu. Wama kana Allahu liyujizahu min shay'in, na hakuna kitu chochote kinachoweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala, sikiweze. Fi samawati mbinguni, wala fil ardhi, wala katika ardhi. Innahu, hakika yeye, kana aliman, ni mwenye kujua, na vile vile kadiran, kwa maana ni mwenye uwezo. Wama kana Allah, ni kwamba liujizahu min shay'in, yani hakuna kitu chochote kinachoweza kumshinda Allah. Fi samawati mbinguni, wala fil ardhi, wala vile vile katika ardhi. Innahu kana aliman, hakika ye Allah ni mwenye kujua. Kadiran, mwenye uwezo. Aya mwisho kabisa katika sura hii ambayo ndio tunamalizia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ نَلَوْ كَمَا وَاتُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْجَلِي وَتَسَ وَاتُ يُؤَاخِذُ كَمَنَا أَنْجَ وَنْيَكَ أَكَوَا كَمَاتَ وَكُلُكَ كِسْوَيْلِ أَكَوَا تِيَمْ كُنُونِ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ نَكَمَا اللَّهُ أَنْجَلِي وَتَسَ وَاتُ bima kasabu, kwa sababu ya yale walioyachuma. Bima kasabu, kwa sababu ya yale walioyachuma miji dhambi yao. Ma taraka, basi Allah anasema asingeliacha, ala dhahiriha, juu ya mgongo wa ardhi, kwa maana ya duniani. Ala al-ardhi, yani ala dhahiriha, juu ya mgongo wa ardhi, yani juu ya ardhi, min dabatin, nyama yoyote. Hapa ya kusudiwa kwa maana binadamu. Tulisoma juzi tafsiri nini maana ya daba. Inafasiriwa katika tafsiri nyingi, na mara nyingi inapokuja katika daba ya kusudiwa ni mnyama, lakini ikija katika hali ambayo kama hii inatafsiriwa kwa maana ya binadamu. Kwa sababu binadamu yeye ndiyo alopewa will, achague ima afanye madhambi au afanye makosa, yani thawabu. Mnyama hawezi akaangamizwa kwa sababu yeye ni mnyama, hakupewa ile will au choice ya kuchagua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau yuakhidhu Allahu an-nasa, na lau kama Allah angeliwatesa watu akawanyaka vizuri, lakini sio bure bure, bima kasabu, kwa sababu ya yale walioyachuma katika madhambi. Bima kasabu, kwa sababu ya yale walioyafanya. Mataraka, basi Allah asingeliacha, ala dhahariha, juu ya ardhi hii, min dabati, yani mtu yoyote, min daba yani mtu yoyote. Ingelikuwa tu katika hali ambayo unafanya dhambi hapo hapo, hapo hapo wanasema tit for tat. Msilewe, msizini, ukilewa hapo hapo hukopeshi. Basi kama ingekuwa ni hivyo, ingekuwa hii ardhi ni nyeupe, kwa sababu tena madhambi ni wengi, walevi wengi, wazinifu wengi, wacheza kamari wengi, walaji riba wengi. Basi asingebakia mtu, manake ma taraka ala dhahriha min daba, walakin, lakini yuakhiruhum, Allah anawaakhirishia. Inaitwa taakhir, yani kwamba muda umefika, basi tunasogeza mbele. Walakin yuakhiruhum, lakini Allah anawaakhirishia, ni taakhir, ila ajalin musamma, mpaka muda maalum uliowekwa. Musamma ni muda ambao maalum umewekwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yuakhiruhum, lakini anawaakhirishia, ila mpaka ajalin musamma, ajalin muda musamma maalum uliowekwa. Upi? Mpaka kiyama. Kwa hivyo kifika kiyama, hapo tena ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa watu kwa mujibu wa matendo yao. Mwema anapata mema na mbaya anapata adhabu. Lakini hapa duniani Allah ingelifanya kwamba ukifanya kosa unaadhibiwa hapo hapo, basi dunia hii kwa maana tusingekuepo mimi na wewe. Miji dhambi tunoifanya ingekuwa hatupo kabisa. Lakini Allah anatucheleshea siku ya kiyama, ila ajalin musamma, mpaka muda maalum uliowekwa. Fa idha jaa ajaluhum, basi itakapokuja ajali yao, yani ule muda wao wa kuondoka duniani. Fa idha jaa ajaluhum, itakapokuja muda wao. Fa inna Allaha, basi hakika Allah, kana bi ibadihi, amekuwa kwa waja wake, basira, basira kwa maana ya anawajua, achimbia mbali kuwaona, basira kwa maana ya ile ilmu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha jaa ajaluhum, itakapokuja ajali yao ya kuondoka duniani. Fa inna Allaha, basi hakika Allah, kana bi ibadihi, amekuwa kwa waja wake, basiran kwa maana anawajua, achilia mbali kuwaona, lakini ile hali nzima inaonekana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawajua. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, miongoni mwa faida ya aya hii ambayo tulisoma sasa hivi, walau akhidhu Allah, anasema bayanu shu'mul ma'asi wa annaha kad ta'ummu al-'asi wa ghayruhu bal mukallifu wa ghayru al-mukallif wa illa fa inna hadhihi ad-dawab allati hiya aktharu bikathirin min al-bashar min al-jin ma dhanbuha. Anasema hapa panakuja ufafanuzi kuhusu madhambi au al-ma'asi. Kivipi? Kwamba maasi akifanya mmoja, basi taumu, bimaana taumu inakuwa jumla jamala katika suala zima la adhabu. Nafikiri kuna ile hali ambayo idha nazala albala yaumu salih wa talih, linapoteremka balaa, basi linaenea kwa mwema na mbaya. Kwa vile vile Sheikh anasema hii aya kwamba sisi Allah ametuakhirishia adhabu mpaka siku ya kiyama, lakini inapoteremka, kwamba mtu anapofanya dhambi mtu, basi makosa yake au adhabu yake huwa inaenea kwa watu wote. Mathalan, imekuja maradhi makubwa makubwa, mafuriko, maangamizo na vitu kama hivyo, matetemeko ya ardhi. Mara nyingi ni vitu ambavyo vinavyokuwa ni ukuba, ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa adhabu hii haiwalengi tu wale tu peke yao walofanya madhambi, lakini inakuja ina generalize mpaka watu wema. Mathalan, nafikiri hapa mnashuhudia katika baadhi ya maradhi ambayo yanashuka ni adhabu, basi wanakufa watu wengi sana, lakini wale wanakufa wengine ni watu ambao ni wacha Mungu, watu wa kheri, lakini wamekufa. Sasa hii kwamba idha nazala albalaa ya ummu salih wa talih, sasa hii ndiyo anayoeleza shekhe, ni madhambi yanapokuwa katika ufanywaji, basi adhabu yake inakuwa katika hali hii. Hii ni moja katika faida ambayo ameielezea shekhe katika tafsiri yake. Kisha anasema shekhe, innal insana mujbir ala al-amali ma yastati' an yaktasib, yujbir ala an yaktasib. Ni katika masala ya akida. Naam, tutasimamia hapa kwa maana ya kwamba ndio tumemaliza tafsiri hii ya surati Fatir. Surati Fatir tulianza mwanzo wa Ramadhani, Ramadhani ya pili, na leo mpaka Ramadhani ya 21 tumemaliza kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo tulikosea, basi alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah, na yale ambayo tulopatia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee katika mizani zetu, yani yale mema. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.